для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Падай зірнуць, Дамброўскі зухавата эфес схапіў. Ого, якраз для ката у яго занятку, і пусціў параду магутную рапіру для агляду сабраццямі з застолля. Спрабавалі узмахнуць ёй над сабой і аддавалі па рангах з генеральскіх рук у рукі палкоўнікаў і ротмістраў. Пад гукі здзіўлення хтось сказаў, што ёй калодай ва ўсім палку магла б адна валодаць рука Дэмбінскага. А з маладзейшых гадамі рангам хтосьці з найдужэйшых назваў паміж гасцей двух камандзіраў Дзярніцкага з Ружыцкім, той рапірай старога ўлана саўладаць. Усталі, раз-два махнулі і на стол паклалі. Адно ўжо генерал Князевіч, той двухжыльны і рослы, нераўня быў многім слабасільным, рукою сцяў эфес і так наводмаш жахнул, што свіст пайшоў, і збор гасцей ад жаху ахнуў. Ён паказаў млынок і ўдар на скос знішчальны, прыёмы польскай той навукі фехтавальнай, які ў тэмпах музыкі пад такт тэрцэтаў шліфуюць юнакі ў корпусе кадэтаў. Калі ён жартам фехтаваў так дасканала, гірвас, прыкленчыўшы калені генералу, замілаванне абдымаў бесперастанку, выгукваючы: «Як удала! Ты, ма панку, канфедэратам быў! Твой кожны ўдар, размашка, прыёмы з рыцарскіх часоў, зусім не цяжка мне ў іх пазнаць руку пуласкіх, дзяржаноўскіх і нават савы! Хто ж з іх нашых засцянкоўскіх рубакаў перадаў мой вопыт? Можа, мацік Дабжынскі, пэўна ён, бо ў гэтым перахваце мой нораў. Я гатовы ўсім сваім сумленнем паклясціся, што гэты выпад і найменне ў Дабжыне паміж шляхты меў удар мапанкі, бо самі ж пераймалі ўсё маёй чаканкі». Устаўшы, ён абняў Князевіча і чула сказаў, як сам сабе: «Душа мая ўсё ж чула, што смерць магу прыняць спакойна. Ёсць сумленны на свеце чалавек, ён правадыр ваенны і будзе ўладаром дарунка, усё ў парадку. Памру, а меч, бессмертнае маё дзіцятка, не заржавее, хоць у тым была апаска. Яснавяльможны генерал, што за кілбаска ў цябе прыбоку? Прабачай маю знявагу, я так нямецкую тваю назваў бы шпаву. Нашчадак шляхціца, па-мойму, ён достойны мець пры сабе не мешалку, а мой прыстойны і гонару, і рангу меч. Я гэту зброю кладу да ног тваіх, салдата і героя. Ён у жыцці мне быў усім, і славай звонкай за справы ратныя, а ў доме сынам, жонкай, бо іх не меў. І ён ні пры якой нагодзе нідзе з маіх абдымкаў цёплых не выходзіў. З ім быў я дзень пры дні, і з ім у побач клаўся адпачываць, ніколі з ім не расставаўся. З гадамі пастарэў, а ён заўжды пры ложку спакойна на сцяне вісіць, і ўсё старожка гаспадара аховы, не быў старой яўрэйскай сям'і дзесяцярык іх веры іудзейскай. Прасіць перад канцом сваім яго пакласці ў труну са мной не буду. Гэта проста шчасце, што я цябе сустрэў. Няхай жа ён падружыць з тваёй рукой і ёй заўжды аддана служыць. Князевіч задушэў на гэтую перамешку, і голас выдаваў расчулены, і усмешка ледзь-ледзь прыкметны, адказваў як ваенны. Калега, дзякую за дар твой неацэнны. Але ж калі ты ўклаў усё ў яго, і сына, і жонка ўжо сам да вечнага спачыну, жыць будзеш адзінокі, як абрабаваны, чым мог бы вартасным і я аддзячыць пану? Нічым, адказвае. Ці ж я той жалю варты цыбульскі пан, што ўсё і нават жонку ў карты прайграў маскаріку? У песні так пяецца. Я рады, што майму мячу не давядзецца ржавець, што пазнаваць яго яшчэ будуць людзі ў час вызвалення іх з няволі, гэта будзе мне ўзнагародаю. Прасіў бы генерала рупліва даглядаць сынка, дагоджваць дбала, каб доўгі быў цямляк, і ўсякі раз пахваліш, ты рэзнеш наўскасяк і напалам разваліш. Князевіч меч узяў, але пусціць ва ўжытак не змог, не па руцэ яго быў той набытак. Ён веставым аддаў загад, каб у абозе рэліквію дзе-небудзь прымасцілі ў возе. Які далейшы лёс мяча нам невядома, ніхто аб ім не чуў ні за мяжой, ні дома. А што ж, шаноўны ты, зуху далец літоўскі, маўчыш, не п'еш, пытаю маціка Дамброўскі, нібы не рад прыходу нашаму, здаецца. Якое ж сэрца схвалявання не заб'ецца, калі касцюшкаўскай пабудкі кліч пачуеш і ўбачыш, як па ўсіх шляхах Літвы качуе за строем строй арлоў і залатых, і нашых сярэбраных, усякі рад, а ты інакшы, нібы чужак, які не нашыя закваскі. Калі не хочаш шаблю браць, то з боскай ласкі мо возьмеш з намі хоць глыток, а выпіць варта і за надзеі Польшчы, і за Бонапарта. І чуў, і бачыў, але дзе ж было такое, каб два арлы у адным гняздзе жылі без бою, адказваў мацька. Чуў я, гетман, мудрасць недзе, што ласка пана на кабылцы ў партай едзе ўзнаравіцца, зласю гразь. Пра Бонапарта не запярэчу, ён герой, але ж і ў парты. Пулаўскія, мае сябры, як памятаю, пра Дзюмурье казалі так: «О не, не тая фігура, Польшчы трэба свой кароль, з палякаў, кароль патомны, скажам, з пястаў нашых ляхаў, а не французскі ці аўзонскі клюсцік бацькаў. Давай такога, з нашых Юзефаў ці мацькаў, нам кажуць, войска польскае. Па крайняй меры, на вока так яно, сапёры, фузельеры, нібыта ў нашай форме, прозвішчы ж і званні чамусь нямецкія, а польскіх, а не звання. Як разабрацца, хто з іх турак, хто татарын? Усіх пачвар, як у каўчэгу, тым папары. Ёсць і схізматыкі, антыхрысты, напэўна. А ці ж такі бязбожнік, брат, сваяк нам крэўны? Я не сляпы. Жанчын па вёсках знеслаўляюць, і зверы нашай здзекуюцца, абдзіраюць з іконаклады ў цэрквах і ў касцёлах, рабуюць гвалтам. Нас пакінуць босых, голых. Ён на Маскву ідзе. Далёкаю ж дарога акажацца, калі рвануў туды без Бога. Я чуў, што быццам бы я царквы адлучан у Рыме біскупам. Спаткае немінуча. І раптам змоўк, як спатыкнуўся на паўслове, ці зразумеў, што межы ёсць любой прамове. Сядзеў, мачаў скарынку, жышку на талерцы. А пад каморы, стукнувшы па табакерцы, даў знак і скасавурыўся, па ўсім застоллі распачынаўся шум, спрачаліся аб волі, але суддзя спыніў дэбаты яшчэ ў разгары, апавясціў аб прыбыцці і трэцяй пары. Перш паказаўся рэгент. З гонарам фарсіст увайшоў у залу і назваў сябе ўрачыста. Дадумаўся ж, бо па апратцы б ці пазналі такога франта і свае. Усе прыўсталі з месца за сталамі божухна. Жаніх у фраку красуецца. Кунтуш прывычны небараку невеста не дазволіла. Дагодзіш модзе, а не дагодзіш, заўтра ж справа аб разводзе. Хоць фрак, здавалася, пашыты быў па мерцы, ды, як французы кажуць, не ў сваёй талерцы ў ім адчуваў сябе паклоннік мовы жэстаў. Бы жораў спутаны, пацепваўся балеста пад позіркамі ўсіх, як быццам праглынуўшы аршын, ён дуралей сюды-туды зірнуўшы, не ведае, дзе рукі дзець, куды б закласці, няма ж кішэню па баках. Але на шчасце ёсць камізэлька. Ён па ёй унізе гладзіў, ды з кімі з добрымі манерамі не ўладзе, такія жэсты ласкі. Ззаду нейк абмацаў кішэньку фраку, там і месца ім схавацца. Прайшоў нібы пад розгамі пры пакаранні праходам пад нястрымны шум і насміханні натоўпу, праклінаў у беглых думках моду ды і сябе, што смешным пудзілам з гарода з'явіўся тут перад шляхецтвам і за бокам. Мацей з налёту ацаніў крытычным вокам свайго знаёмага, з якім за панібрата заўсёды быў, і як жа тут ніякавата ён адчуваў сябе. Са злосці ўвесь затросся, ажно другой сышліся бровы ў пераносі. О, да чаго давесці можа нас жанчына! Здаецца, з ёлупня злупіў бы фрак вачыма, устаў, ні слова не сказаўшы, і за дзверы, без крэкту скочыў на каняку і кар'ерам з падвор'я знік, як белы прывід вокам гненна. За бранцам стоячы, тым часам Тэлімена раз поразу усміхалася задавальнення. З'яўлялася ж красы самой увасабленнем, і гэта ўсе пацвердзілі хоць дзе як сведкі. Якое платце, туфелькі, якія кветкі, пяром не апісаць, не выказаць і одай. Магчыма, толькі пэндзлік мастака з той модай як-небудзь справіўся б вясёлкамі палітры ўзнавіць бляск яканта на ёй, нібы на мітры алмазаў у вянку, на стане крэп парфіру, румянаў на шчаках. А ты лепш змоўкні, ліра. Граф глянуў і збялеў. Пазнаў у нарачонай свой ідэал і мару. О, якою ж чорнай няўдзячнасцю яна дзякавала скочка. Змяняць яго, палкоўніка, на гэтага паночка ва ўсім чужым. Ад рэўнасці прыліў адвагі, панёс яго за столля, за дзяржанне шпагі, схапіўшыся, крычаў ён: «Гэта ж вераломства! Руку, якую ты ў час нашага знаёмства мяне каханага пагладжвала пяшчотна, забыўшы клятву ўсе па часе бестурботна, ты аддала яму? Дык вось твая пяшчота і клятва ў вернасці, няверная істота. Ад сораму б другая ў гэтакім выпадку, дзе вочы дзець не знала, ёй жа ўсё ў парадку. Я не ўступлю. Жаніх з табою на каберцы не стане да таго, пакуль вось тут у сэрцы струменіць кроў. Дуэль! дуэль і больш нічога. Усталі госці з месц, а рэгента нябогу трасе трасуха нейкая. Пан падкаморы стараўся прымірыць сапернікаў, ды скора скандал уладзіла нявеста палюбоўна. Пад ручку графа вывіўшы, яна чароўна усміхнулася і лашчачыся шэпча ў вуха: «Яшчэ ж не жонка я яму. Ты слухай, слухай, калі настойваеш, то з ім я ўсё адразу тут скончу. Карацей, я жду твайго адказу. З табою, а не з ім, калі таго жадае душа твая, хоць заўтра ксёндз нас павянчае. Скажы толькі, люблю і рады ажаніцца». Вагаўся граф спярша, ці варта павініцца. З вялікай крыўды ён сказаў ёй: «О, жанчына, ты вечная загадка для мяне. Спачынак здаешся ты паэзіяй гуллівай і пракуднай, цяпер жа прозаю банальнаю і нуднай. Замужжа для цябе, сказаць адкрыта мушу, ланцу, што звязвае руку з рукой, а душы нічым не абавязвае. Адзін уздых маўклівы пачуццяў больш выказвае, чым гаварлівы язык каварства. Ёсць прытым і абавязкі бязмоўныя: сумленне, гонар, шчырасць, ласкі. Два сэрцы закаханыя і з аддалення, як зоркі, размаўляюць промнямі мігцення. Магчыма, і зямля вось так імкнецца к сонцу далей ад спадарожніка, а ён па жонцы сумуе, бо шляхоў збліжэння ўсё ж не знае. Так не з'яднаўшыся, ён і дасюль лунае. Даволі, што гэта? Я для цябе планета?» Са злосці Тэлімена графавым імпэтам не захапілася. «Як бачыш, я жанчына, і ты павінен гэта ўлічваць, будь мужчынам, а то пляці бог знае што. Не ліў пустое з парожніка, лепш добра памятай пра тое, калі ты мне наважыш бочку мёду дзёгцем падсаладзіць, дык я табе сваім пазногцем спісажу твар і вочы вы...» Яе пагрозу граф перабіў зусім магчыма, што цвярозу ён ацаніў абставіны. «Я больш не стану перашкаджаць нічым вам. І табе, і пану жадаю шчасця». Поўны смутку, ён з намерам паддаць маркоты той какоцы з кавалерам спыніў на падкаморага ружыні ўвагу. Пан войскі палічыў, што самы момант смагу свайго балакання здаволіць. Перабіты зноў распачаў расказ пра стрэл, які нібыта садзейнічаў змірэнню на Рыбоцкай пушчы рэйтана з тым Дэнасаў князем. Ды прапушчан той момант быў, на жаль, банкет ужо канчаўся, дэсерт далізваўся, і мала хто застаўся са слухачоў. Астатнія паселі ў садзе прахаладзіцца. На дварэ тым часам ладзіў аркестр да вечарынкі інструменты скрыпкі. Адны пілі яшчэ, другія да асіпкі спявалі штось журботнае пра быт нявольны. Хтось клікаў да стала Тадэвуша і умольна прасіў з ім чокнуцца. Тадэвуш толькі вокам павёў і не пайшоў. Ён там непадалёку, пад клёнам стоячы, выкладваў Зосі планы. «Па важнай справе я хацеў бы думку панны пачуць цяпер. Пытаўся ў дзядзькі я сягоння, ён падтрымаў мой план. Хачу сваім прыгонным даць волю. Толькі справа ў тым, што па законе якаясь частка сёл, якія я ўжо сёння з прыгону б вызваліў, табе яны належаць. Ты, пані, тых людзей, табе іх трэба ўсцешыць свабодай. Бо якраз цяпер прыйшла пара нам падумаць, што ж удар вайна нясе сялянам. Паны мяняцца могуць, а пры новым пане, ты думаеш, жыццё іх саладзейшым стане? Пры нас жывецца ім яшчэ не жалься Богу, але ж мы смертныя. Каму яго старога халопа выштуркнуць ці прададуць, хто знае? А я салдат. Вайна ж, як ведама, жынае свой ураджай без выбару. Як чалавеку мне страшнаваты план, таму я пад апеку дзяржаўна-прававую іх аддаць жадаў бы. Няхай бы вольныя жылі. Я ім аддаў бы і землі, на якіх радзіліся, а потым іх, абрабляючы слязьмі сваімі, потам так густа палівалі ў будні і ў нядзелі, каб з працы іхні жылі і багацелі мы ўсе. Вядома, нашы зменшацца даходы, калі зямлю дадзім сялянам. Мне не шкода. Я звык яшчэ з маленства скупа жыць ашчадна. А ты ж з багатых, Зосечка. Табе панадны багацці і раскоша. Ты жыла ў сталіцы. Ці згодзішся ж і ты са мною пасяліцца ў далечыні ад свету, як сялянка ў вёсцы? На гэта Зося з ласкай гладзячы па косцы адказвала: «Я жонка, а няўжо жанчына у правах парады важныя даваць мужчынам? Што скажа гаспадар мой, тое я таксама скажу, та дэвушка, скажу ад сэрца, прама. Аддаўшы частку землі, станеш ты бяднейшы, бяда вялікая. Затое даражэйшы ты будзеш мне, а гэта болей, чым багацце. Я сіратой расла, без бацькі і без маці. А хто былі бацькі, прызнацца, знаю мала. Мяне прыёмную дачку згадавала радня сапліц у іхнім доме без залішніх пястот, на ўзроўні сталавання самых бліжніх. Ці ж мне баяцца вёскі? Вёску я любіла, а пра сталіцу, дзе жыла калісь, забыла. Павер, што мне з курамі, качкамі важдацца было мілей, чым з малку ў гульнях забаўляцца ў тым Пецярбургу пад наглядам гувернанткі. Я сумавала там і родныя палянкі прыгадвала, дзе з дзецьмі вёсак навакольных вясной у гульнях забаўлялася свавольных. Мне горад быў чужы заўжды, тым у Вільні я лішні раз пераканалася. Як пільна сачылі там за мной, каб дагадзіць ядою, пацехамі. А мне заходзіцца нудою душа па сапліцове і ўцякла нарэшце, сама сабе сказаўшы: «Мне не ў стольным месце, а ў вёсцы трэба жыць». Сялянскую работай я закаплялася, і ўбачыш сам. З ахвотай я дома ўсё парадкую, зраблю як трэба. А будзе дом, дык будзе і хлеб, і ўсё да хлеба. Калі сваю гатоўнасць з юным закапленнем яна выказвала з грымасою здзіўлення і па вачах, і па крывой усмешцы бачна, Гервас прыблізіўся і буркнуў многазначна: «Чуў ад суддзі я ўсё, і неяк расшалопаў сэнс вашай вольнасці. Прызнацца, тых халопаў шкада, а што калі каварнай швабскай штучкай яна для іх акажацца, няўжо падучка за трасцу лепшая? Ды ці ж халоп здалее валодаць тым, што нашай шляхты прывілеі было спакон вякоў? Хоць людзі ад Адама вядуць свой род, але ж я чуў, халоп ад хама, ад Сіма шляхта. Род яўрэйскі ад Яфета быў сім галоўнішы за ўсіх, і мы за гэта пануем і над першым, і над трэцім родам. Хоць ксён Замбон у казанях перад народам сцвярджае іншае, маўляў, падзел падобны, калі і быў, то що перыяд дапатопны, калі пан Езус наш яшчэ не нарадзіўся. А потым той падзел зусім перамяніўся, і ўсе зраўняліся, жывуць па-брацку ў згодзе. Але ж перакананне жывашчэ ў народзе, што ён, збавіцель наш, хоць і з цароў паходзіць, ды між яўрэяў рос і ім не хоча шкодзіць. Аднак калі ўжо ксёнц так кажа, хай і будзе, ці пунны язычок таму, хто хлусіць людзям. Сказаў, прысягу даў, калі інакш не можна. Я чую, што пярэчанняў яснавяльможнай Зафіі не было, а згода гаспадыні закон. У гэткім разе я, слуга, павінен згадзіцца. Ад нягоды ўсё ж асцерагаю. Каб ваша воля не была такой, як тая, што колісь даў сваім калопам карп з упіцы, а маскалі ўжо, як маглі з яе накпіцца, накпіліся трайны падатак, здзёршы з хаты ўсіх вызваленых. Бедны быў хто ці багаты. Я раю пану, як дасі свайму сялянству свабоду, то падаўнім звычаі дваранства, таксама дай і прыпішы свой герб лялівы ці казярога, хай жывуць сабе шчасліва. Тады я, рубака, роўнымі з сабою прызнаю шляхту новую, бо гербавою яна ўжо будзе, гэта скажуць у дэкрэце. Яшчэ вам, васпан, тут скажу не па сакрэце. Не бойся, не збяднееш, шчодра надзяліўшы зямлёй прыгонных. Будзе мыш, дык будзе і мышы. Бог не дазволіць, каб дачка з гарэшка ў дому была з крывавым мазалём, не быць такому. У замку скарб. Я знаю, дзе схавана скрыня, там поўна золата і серабра, начыння для сервіроўкі на сталах і ўсе аздобы, пярсцёнкі, завушнічкі найвышэйшай пробы, ад іх маністаў і прыколак, бранзалетаў і не злічыць, усё ў вясёлках самацветаў. Збіраў пан стольнік, а вартаўніком пры спраце быў я, рубака, зберагаў яго багацце ад грабяжоў, ды і ад вас жа, шаляніцы, да паўналецця вашага, паны сапліцы. Той час настаў, і я законнай спадкаемцы ўсё перадам, што захавалася ў падземцы. Збярог і талераў гервас мяшэчак спорных з тых падарункаў і аплат за службу дворным. Я думаў, што спатрэбіцца і зберажэнні для замка, калі возьмуцца за аднаўленне яго руін. Цяпер жа большую часціну вам, пані Зоф'я, за магчымую гасціну я мушу выдзеліць, бо на ласкавым хлебе мне жыць да самай смерці ў вас. Вы пры патрэбе мяне яшчэ зможаце да нянечкі ў прыпрэшку прыставіць, закалыхваць праўнука гарэшкаў. Сынок жа будзе ў вас. На гэта ёсць прычына. У вайну ўсе мацеры звычайна дораць сына. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.